नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 29 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। संसार है जा रहा है, शरीर संसार एक है, शरीर और संसार दो नहीं है। क्षितिज पावक घन समीरा पंच रचित है अदम शरीरा, तो पंच रचित है सब है, सब जो तेज वायु आकाश गई सब संसार है। प्रत्येक क्षण जा रहा है, प्रत्येक क्षण जा रहा है, जो हरदम मिल रहा है। और जो चेतन है वो नहीं बीतता है, ये जड़ चरण का विवेक होना चाहिए। ये सुन तो लेते हैं, ख्याल कर लेते हैं, विशेष ध्यान नहीं देते। ये जड़ चीज तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, सर्ग काल में भी प्रलय काल में भी इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। और चेतन तत्व है, परिवर्तन कभी होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। इतनी विलक्षण बात है। और सभी शरीर को छोड़ेंगे ये बात भी जानते हैं, परंतु फिर भी शरीर के साथ मैं हूँ ये इतना दृढ़ पकड़ रखा है कि वह ढिलाई भी नहीं आती। छोड़ना दूर रहा, इसमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, शरीर में हूँ। ये बात समझते हुए भी शरीर तो छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, तो जो अलग होता है वो ही अलग होता है। जो पहले से अलग है वही पीछे अलग होता है, और जो मिला हुआ परमात्मा है वो पीछे मिलेगा, वो मिला हुआ है पहले ही। ये दोनों बातें है जो क्यों है, जो पीछे मिलने वाला है वो मिला हुआ है, जो दूर होने वाला है वो दूर पहले ही हुआ हुआ है। सच्ची बात ये है, एकदम ठोस पक्की। और ये मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। बड़ी आश्चर्य बात है, शरीर हमारे से अलग है ये बात प्रत्यक्ष है। शरीर कमजोर होता है, कभी बलवान होता है, कभी बुखार होता है, कभी नहीं होता है। अपने में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, अपने में के साथ मान लेते हैं, मान रहे हैं, मानने में परिवर्तन होता नहीं है, मान लेते हैं। और शरीर तो कहता ही मान लो थी, इसमें तो परिवर्तन होता ही है। शरीर को कितना ही आप दृढ़ता से मानो, इसमें परिवर्तन रहेगा ही नहीं। और आत्मा में परिवर्तन होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। वो रित है जो तुम है, 84 लाख योनि में जा कर ये भटक कर आया, तो 84 लाख योनियों को सलो छोड़ दिया हो तो मनुष्य शरीर कौन सा पकड़ा रहेगा। मनुष्य शरीर पकड़ा रहेगा हमें पकड़े क्यों नहीं रहे, तो वे नहीं रहते ये रहेगा कैसे, ये भी साथ में रहेगा नहीं। पर इस बात को जानना चाहते नहीं है, ये तो विचार भी नहीं करते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, शरीर सबके सब ऐसे ही है, चाहे पशु पक्षी का हो चाहे मनुष्य का हो, ये सब एक धातु के बने हुए हैं। पृथ्वी सत्य वायु का अनंत ब्रह्मांड है, वे भी है जो सब इसी धातु बने हुए हैं। अनंत ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में एक तिल जितनी चीटी बड़ी नहीं है, शरीर में बड़ी ऐसी चीज हो जाएगी। अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज अपनी नहीं है, तो शरीर में भाई कोई चीज नहीं है, अपनी नहीं है, चेतन नहीं है, जड़ी जड़ी कटे हुए सब नाशवान, सब सर्वगुण है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाली नहीं है, सब शरीर से ही है। शरीर सबके सब एक जाति है, दुनिया मात्र सबके सब एक जाति की है, जड़ जाती जड़ जड़ नाशवान क्षमंगुर। जितनी जितनी जिसको उम्र आई है उतने उतने में मर गए, उतने में कम हो गए, कम हो रही है। मैं आकर ये बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब किसी भी नहीं है, इतने मिनट कम हो गए कम, फिर भी सब ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। ख्याल कैसे हो ऐसे विचार भी नहीं करते। कम से कम ये विचार तो होना चाहिए भाई, ये शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूं, तो ये ख्याल तो होना चाहिए, अनुभव तो होना चाहिए, अविनाशी विनाशी का कहना चाहिए, वो विचार नहीं करते। बातें क्यों करेंगे, बार बार जाएगी ऐसे कम से नहीं हुई। कम से कम इतना ख्याल ना चाहिए कि शरीर है सब संसार सब एक जाति है, सब भारतव और आत्मा और परमात्मा एक जाति है, ये विकार होता ही नहीं, ये बदलता ही नहीं, और ये बदलने रहता ही नहीं, एक एक का विरुद्ध स्वभाव है। संसार तो बदले बिना रहता ही नहीं, और ये बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदलता, ठोस बात है पक्की एकदम। दोनों बातें पक्की है, शरीर तो क्षण बदल, ये प्रत्येक क्षण बदलना ही वाला है, बदलने वाला, बदले भी रहते ही कभी, कोई क्षण ऐसा नहीं जो बदले भी रहता हो, और इतना बदलने पर भी ये स्वयं बदलता ही नहीं। आप स्वयं कहते हैं मैं बस ही होता था, मैं पढ़ता था, ऐसा था, अब ऐसा करता हूँ, आप एक हो, तो शरीर जैसा नहीं है, शरीर छोटा था बढ़ गया, अस्थि जाए थे भर थे बिना में थे शरीर स्वभाव विकार है, ये होता ही है। आप बिल्कुल निर्विकार है, आप वैसे वैसे हैं, बुद्धि पहले कमजोर थे, बालक पहले समझता नहीं थे, वैसे थे, अब समझने लग गए, ये इसमें फर्क पड़ता है, समझ में फर्क पड़ता है। आप में खुद में फर्क पड़ता ही नहीं, मैं हूं, अपनी सत्ता अपना है, जो होगा तो जैसा हो वैसा वैसा, अपनी सत्ता है जो बिल्कुल सब चीज एकदम ठोस पक्की, बदलते ही नहीं, वो सही बदल लेते रहता ही नहीं। इस पर ख्याल नहीं करते, ख्याल करते हैं समझ में ना आवे तो बंद लगनी चाहिए, कम से कम समझ में नहीं आई क्या बात है, बात क्या है, बात क्यों नहीं समझ में। ये बात दीख दी बिल्कुल स्पष्ट, शरीर बदलता है, हृदय बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं देने बताता हो। सब संसार मात्र जितना प्रकृति का कार्य है, सबका सब बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है। नदी पर कई आदमी खड़े थे, एक संत भी खड़े थे, तो सबने कहा कि महाराज नदी बह रही है, नदी बह रही है, जल बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है। तो संत बोले हमें ठीक है, नदी बह रही है, नदी बह रही है, यही बह रहा है। तो संत बोले कि ये पुल भी बह रहा है, नदी पर जो पुल है उधर से यहाँ आनेगा, यहाँ से उधर जानेगा, ये पुल भी बह रहा है। तो लोग बोले पुल तो नहीं बह रहा है, ये पुल बह रहा है। तो आया तो पुल कैसे बह रहा है? तो पूछा कि जिस दिन बना था उतना उतना नया आज है, इतना नया है, तो क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं? पुराना हुआ कि नहीं हुआ? तो पुराना तो हो गया, तो एक दिन बिखर भी जाएगा, तो बह रहा है ना। तो वह सबसे बह रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो बह रहा होता है, पर तो उसी है, अरे उसी जगह रहता हुआ भी बह गया कि नहीं? सब शरीर में, सब शरीर मात्र, संसार मात्र, ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड में सब परिवर्तन होता है, सब बदलता है। परमात्मा और आत्मा ये नहीं बदलते, ये वो क्यों वही है? 84 लाख गुण जाते तो शरीर में तो बदलते ही है, 84 लाख गुण मानते हुए भी मानते ही नहीं, मानते नहीं जो नहीं मानते है, पर ये समझ में कैसे आवे? ये जैसे नहीं है, कैसे नहीं है, हम समझते यही ठीक है। पुस्तक में साफ लिखा है ये भूल है जो शरीर को अपना मान ले और अपने लिए मान ले, ना अपना है ना अपना लिए है। ये सिद्धांत देखा तो ऐसी बात मालूम थी कि कर्मयोग सामग्री है सब, ये शरीर पदार्थ देते है, ये कर्मयोग सामग्री है, इसमें तो संध्या की सेवा हुई बस, कामना है नहीं, हम और चीजें, ये और चीजें हमारे काम नहीं, ये तो साधन सामग्री है, क्यों कामना तो इस बात की, इस बात को देखते कामना बड़ी वृद्धि मालूम देती है, नहीं तो कामना छोटी खसरी मालूम देती है, हमें मालूम नहीं आगे कामना, इस बात को समझने के बाद में ये तो बात कामना पैदा ही कैसे, अब है ही संसार की चीज, संसार सेवा करके कामना किस बात की, और आप परमात्मा लगे तो परमात्मा ने कामना किस बात की, परमात्मा की चीज परमात्मा दे दी, संसार की संसार को दे दी, सब निर्वाह हो गया बस, आप मुक्त हो गए, मौज हो गए, संसार की चीज है, संसार की संसार का ये अपने है ही नहीं, शरीर अपने में ये संसार है, आप परमात्मा के हैं, सब सब पढ़ते हैं सजीव लोग, ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल से सुराशी चेतन है, अमल है मगर रहित है, सर सुराशी है, मानते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, जानते ही नहीं, जानना चाहते ही नहीं, परिवार से उसको ये है जानना चाहते भी नहीं, ये भी उत्कंठा हो चाहते तो है, समझ में नहीं आता, चाहते तो है, ये पता नहीं होती। चाहे वो समझे तो शनिवास की बात ठीक शनिवार आती, परंतु शनिवाती है समझ में नहीं आते, इस बात का दुख ही नहीं है। समझाओ बताओ, अरे भाई सत्संग किया भाई, क्या सत्संग किया? जब ये बात कोई नहीं समझ आ रहा तो सत्संग क्या किया? सत्संग सत का संग हो जाए, सत का संग, सत तो है जैसी चीज, नाशवान नाशवान समझे, अविनाशी अविनाशी समझे, है जैसे समझे। शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, हमारे लिए नहीं, ये बात समझिए नहीं थी, हमारा अंदर फिर समझ ले, हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी है। शरीर को अपना मानने से आपको रोटी चाहिए, आपके जल चाहिए, आपके कपड़ा चाहिए, आपके मकान चाहिए, शरीर आपका नहीं तो क्यों चाहिए? शरीर बात चाहिए, हमारे पास कोई और नहीं। शरीर हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, बदलता ही रहता है, बदलना ही काम है इसका, हरदम बदलता है निरंतर, हरदम। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है ही नहीं शरीर। शरीर केवल संसार की सेवा के लिए है, केवल संसार की सेवा के लिए ही है, आपके लिए है ही नहीं। ये रोटी खाता हूँ मैं, आप खाता हूँ रोटी खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं कपड़ा पहनता हूँ, आप क्यों पहनते हैं? ये तो शरीर शरीर है, शरीर रोटी पानी सेवा सब शरीर के लिए है, शरीर अपना नहीं तो क्या देते? जानना चाहते भी नहीं, आपसे बात ही बात है, जानने की इच्छा हो, जानने में आता नहीं भी, समझ में ठीक थी आता नहीं, तो कैसे आवर बात है? ये बात तो ठीक बालक मन मैं था तो ऐसा करता था, ऐसा करता था, मैं बालक था वही मैं आज हूँ, तो बालक मन में भी आप थे, जमाने में आप, वृद्धावस्था में आप, ये शरीर की अवस्था बालक अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, ये अवस्था हुई शरीर की, आप मरने वाले हुए, आप ये अवस्था हुई नहीं। इनके साथ अपने आप को मान ले तो मानते हो बालक हो जवान हो गया, मैं बालक हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, ये वास्तव में आपका स्वरूप नहीं है। परंतु इस बात को जानना चाहते ही नहीं, वास्तव में ये भूल है, अज्ञान है, ये इस भूल में अज्ञान कहते हैं। शरीर रहेगा नहीं, शरीर तो हरदम जा रहा है, हरदम ही जा रहा है, हरदम ही हरदम निरंतर जा रहा है, निरंतर खत्म हो रहा है। ये आप निरंतर रह रहे हैं, एकदम ठीक बात, शरीर सब बदल रहा है, सूक्ष्म सूक्ष्म कारण सब शरीर बदलते हैं, सब प्रगति का प्रगति का सब बदलता है, अनंत ब्रह्मांड है सबका सब, ये स्थूल ब्रह्मांड भी, सूक्ष्म ब्रह्मांड भी, कारण ब्रह्मांड भी, सबका सब बदलता है, सबका सब नाश होता है। आप अविनाशी है, आप परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी आप है, मैं वंशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, और मनुष्य न्याय प्रगति स्थान है, यह प्रगति में स्थित है, ये आप स्वरूप नहीं है। मनुष्य प्रगति स्थान ही सब संसार है, इसे अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड भगवान के शरीर में कहते हैं रोम रोम प्रतिहास, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के शरीर में एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, रोम के एक कूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड है सब, उसमें कोई चीज हमारी नहीं है, सब माया की प्रगति है, हम यही नहीं। मनुष्य निर्णय प्रगति सारी ये सब प्रगति में स्थित है, हमारा स्वरूप स्वरूप भी नहीं है, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, परमात्मा का अंश तो सत्ता रूप से हम है, सत्ता रूप से है रूप से, जिसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कभी, वो आपका स्वरूप है। शरीर बदल जाए आप तो नहीं बदले, आप तो एक वही है, आप नहीं बदले, शरीर बदलता है, शरीर तो छूट भी जाएगा, आप थोड़े छूट जाओगे, आप छूट जाओ तो उनके लिए पानी देते हैं, पिंड देते हैं, किसको देते हैं, शरीर को छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया वो है, उनके लिए पिंड दे रहे हैं, पानी देते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, सब करते हैं, करना चाहिए कि वो है, ये शरीर को छोड़ दिया तो ये है, ऐसा मानते हैं, मानते हुए भी नहीं मानते, मानते हुए भी नहीं मानते, विचार ही नहीं करते, विचार तो करे, ये पिंड पानी देते हैं तो शरीर तो छोड़ गए हो, शरीर तो यहाँ पड़ा रहा, उसको बड़ा बाल दिया, गंगा जी डाल दिया, उनके लिए पानी देते हैं, पिंड देते हैं, नाना मरी करते हैं, तो वही अलग है, शरीर से अलग है, प्रत्यक्ष बात है, पिंड पानी देते हैं सब अलग, मानते हुए भी नहीं मानते, जानते हुए भी नहीं जानते, और नहीं जानते थे, नहीं जानने की कोशिश भी नहीं करते, भाई इसको जाने तो सही, कम से कम जाने को समझे, इसको दिन जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं, मृत्यु नजीक आ रही है, जानने के भी झाखा है ही नहीं, कब काम होगा बताओ, जानते ही नहीं, समय जा रहा भाई, समय बीत रहा है, मौत आ रही है, प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है, शरीर की मृत्यु नजीक आ रही है, शरीर छूट जाएगा, ये तो वक्त पर छूटेगा ही, आप नहीं छूटोगे, आप तो रहोगे, आपके साथ पुण्य पाप भी होगा, सुख दुख भी होगा, भोगना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा, आप रहेंगे अलग होंगे, आप अलग हो, शरीर आपसे अलग है, शरीर छूट जाएगा, शरीर को तो लोग मानेंगे, कृमि बड़े कृमि बीड बस संगीत, कृमि कीड़ा बन जाएगा अथवा जानवर खा ले भिस्सा हो जाएगी, बाल दे तो राख हो जाएगी, ये बात है, आपकी राख नहीं होती, आप तो रहते हैं, फलों में जाते हैं, पितल होते हैं, उनको पानी देते हैं, पिंड देते हैं, ये तो रहते हैं, होते हैं, तो आप अलग है, शरीर अलग है, आप शरीर से अलग है, जैसे मकान में रहते हुए भी मकान से अलग है, अभी पंडाल में बैठे हुए भी हम पंडाल और चीज है, हम और चीज है, पंडाल में हम है, पंडाल में बैठे हम पंडाल नहीं है, इस तरह से शरीर में रहते हुए भी आप शरीर नहीं है, शरीर से आप अलग है, बिल्कुल शरीर तो छूट जाता है, शरीर तो बूढ़ा हो गया, हमारे यहाँ मर जाएगा, आप थोड़ी मर जाओगे, आप तो अमर हो, अमर जीव मरे सो काया प्रति काया है, शरीर छूट जाता है, आप रहे तो है जैसे जैसे नित्य निरंतर रहने वाले आप हो, आप परमात्मा का अंश हो। इस वजह से संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, राम जी मरे तो मैं मरूं, राम जी तो मरे ही नहीं, मैं मर जाऊं अकेले, ये कैसे होगा, राम जी तो मरे ही नहीं, हम मर जाएंगे, राम जी हमें नहीं मरेंगे, राम जी हमें नहीं मरेंगे, हम कैसे मरेंगे, दूसरे शरीर में चले जाएगा, बात तो ठीक है। ने बताया जिसे कपड़ा पुराना हो गया छोड़ दिया उसको, नए कपड़ा धारण कर दिया, तो कपड़ा जीर्ण फट गया तो वो आदमी मर गया, ये सही तो कपड़े की तरह है, बदल दिया जरूर बदल दिया। इस वास्ते आप नित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी है, नित्य रहने वाले हैं, अनेक लोगों में जाने वाले हैं। इस वास्ते मरने के बाद भी पिंड में पानी, पिंड देते हैं पानी देते हैं, तो आप हैं, आप रहते हैं, आप नित्य रहने वाले हैं, शरीर नित्य रहने वाला नहीं है, शरीर नाशवान है, शरीर दो है, दो लोग शरीर को लेकर कर्म योग है, आत्मा को लेकर ज्ञान योग है, ज्ञान योग कर्म योग दो है, लोग दिशा लोग की दो दिशा है, क्षर साक्षर लोक है, क्षर साक्षर क्षर वाली भूतानी कूटस्थ उत्तम परमात्मा है, क्षर अक्षर दो है, अक्षर को लेकर कर्म योग, अक्षर को लेकर ज्ञान योग, ये दुविधा निष्ठा दो तरह निष्ठा है। तो ये शरीर है कर्मयोग सामग्री, सद सामग्री है, ये साधु कर दो, शरीर को संसार की सेवा में लगा दो तो छूट जाए, और विचार द्वारा आप अलग हो जाओ, विचार द्वारा विवेक विचार से हम अलग भी हम नित्य है, सही अनित्य है, सही समाधान है, ज्ञान ज्ञान हो जाएगा, और भगवान का मैं हूँ तो मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे भक्ति हो जाएगा, तो लोग भी निष्ठा हो रही है, लोग भी भगवान लोग नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।